99 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 17. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. MSZ ma informację o dwóch Polakach, którzy byli na pokładzie statku turystycznego, który zatonął w Egipcie. Nadal trwa akcja ratunkowa. Policjanci z Lublina uderzyli w piratów drogowych. W weekend wręczyli 50 mandatów i zabrali ponad 20 dowodów rejestracyjnych. Możliwy jest przełom w negocjacjach Izraela z Libanem. Kraje miały się zgodzić na zawieszenie broni. Prawdopodobnie dwóch Polaków było na pokładzie statku turystycznego, który zatonął w Egipcie. Takie informacje ma rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Statkiem płynęło 45 osób, a wśród nich było 31 turystów różnych narodowości i 14 członków załogi. Do tej pory uratowano 16 osób. Akcja wciąż trwa. Mamy taką informację, że wśród osób przebywających na łodzi mogło być dwóch turystów mających obywatelstwo polskie. Nie wiemy, co się z nimi stało, czy są wśród uratowanych i czy to rzeczywiście są Polacy. No to zależy przede wszystkim od służb, które zajmują się prowadzeniem akcji ratunkowych. To są służby wojskowe. Statkiem turystycznym płynęła wyprawa nurkowa, która wyruszyła z Marsa Alam i miała wrócić do Hurgady. 84 wykroczenia, prawie 50 nałożonych mandatów i 21 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. Policjanci z Lublina podsumowali weekendową akcję Drift Stop, wymierzoną m.in. w piratów drogowych. Dowody rejestracyjne zatrzymywane były przede wszystkim z powodu złego stanu technicznego pojazdów oraz głośności wydechów. Wielu kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za niebezpieczne zachowanie na drodze, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, czy też stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mówił Kamil Gołębiowski z policji. Mundurowi zapowiadają kolejne podobne akcje na drogach województwa. Władze Izraela i Libanu uzgodniły warunki zakończenia konfliktu. Informuje o tym portal Axios, powołując się na wysoko postawionego przedstawiciela amerykańskiej administracji. Według dziennikarzy portalu władze Izraela oficjalnie zaakceptują zawieszenie broni jutro w czasie posiedzenia Gabinetu Bezpieczeństwa. Porozumienie ma zakładać 60-dniowy okres przejściowy. W tym czasie izraelskie wojsko ma wycofać się z południa Libanu. Holenderska policja otworzyła fałszywy sklep online, aby zwiększyć świadomość ludzi na temat oszustw internetowych. Projekt rozpoczęto tuż przed zniżkami na Black Friday. Sklep Pakie Deal ma atrakcyjne ceny. Z 30% zniżką można kupić elektryczne rowery, ekspresy do kawy czy popularne konsole do gier. Klient wybiera produkt, klika na zakładkę Kupuj. Wówczas zamiast polecenia zapłać, wyświetla się film. Prawie straciłeś pieniądze. Fałszywe sklepy jest trudno rozpoznać. Tutaj znajdziesz informacje, jak to zrobić. Policja radzi, aby sklepy internetowe sprawdzać w urzędzie skarbowym lub przez platformy takie jak ScamAdvisor. Warto też porównywać opinie klientów i być ostrożnym w przypadku nierealnych cen. Policja promowała fałszywy sklep tylko w mediach społecznościowych. W pierwszych dniach odwiedziło go 12 tysięcy osób. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Kilka tysięcy maskotek trafiło na szpitalne oddziały dziecięce. Fundacja Mam Marzenie zbierała pluszaki przez cały miesiąc, aby w dniu pluszowego misia, czyli dzisiaj, przekazać je małym pacjentom. Wolontariusze odwiedzili m.in. Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka. To jest naprawdę piękna chwila. One się bardzo cieszą. Niektóre podchodzą nieśmiało. Myślę, że każdy z nas cieszy się z takiej pluszowej maskotki. Dzieci są naprawdę przeszczęśliwe. Dajemy im tą chwilę radości i proszę wierzyć, że to naprawdę dodaje im siły do walki z chorobą. Mówiła koordynatorka akcji w stolicy Marzena Owczarz, a wolontariusze przygotowali na tę okazję specjalne przebrania. Stroje mamy, żeby się wyróżniać, żeby wnieść też nie tylko uśmiech i radość, ale i koloru trochę. Chcemy po prostu, że jak te dzieci nas zobaczą, to żeby ten uśmiech pojawił się od razu, zanim jeszcze wręczymy te pluszaki. Ja jestem przebrana dzisiaj za królika. Ja jestem myszką Miki. Ogromne emocje, niesamowite przeżycia i taka radość ze strony dzieci, ich rodziców nie do opisania, więc po prostu chcieliśmy wziąć w tym udział. W zeszłym roku do małych pacjentów trafiło prawie 9 tysięcy zabawek. Akcję wciąż można wspomóc. Szczegóły na stronie mammarzenie.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Trudno ten mecz określić mianem zapowiadającego się zjawiskowo. Trzecia od końca w tabeli PKO Ekstraklasy Puszcza Niepołomice będzie grać z 9 w zestawieniu Widzewem Łódź. Ale kto wie, może piłkarze obydwu jedenastek nas zaskoczą. Trener Widzewa Daniel Myśliwiec już nie zaskakuje starannie budowanymi wypowiedziami. Puszcza jest drużyną, którą mimo wszystko trudno zatrzymać, bo mają takie mechanizmy, które są bardzo powtarzalne, o których można wiedzieć, a mimo wszystko można się, mówiąc kolokwialnie, naciąć. I dlatego mam przyjemność już nie pierwszy sezon funkcjonować przeciwko Puszczy Niepołomice. W poprzednich sezonach w pierwszej lidze chyba co dwa tygodnie byłem na meczu Puszczy jako obserwacja następnych przeciwników, także myślę, że wiem sporo. Ściszonym głosem mówił Daniel Myśliwiec. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie Krakowi. Tam domowe mecze rozgrywa Puszcza o 19:00. Teraz siatkówka i nowy kontrakt Kamila Semeniuka. Plotkowano, że przyjmujący reprezentacji Polski może wrócić do kraju i zostać zawodnikiem Bogdanki Lublin. Semeniuk woli jednak dłuższe lato i zostaje w Perugii. Właśnie przedłużył umowę z ekipą ze środkowych Włoch aż do 2027 roku. Co ciekawego w świecie sportu poza piłką i siatkówką, wystartował mecz o szachowe Mistrzostwo Świata. Pojedynki odbywają się od, uwaga, 138 lat, więc jak łatwo policzyć, rozpoczęły się jeszcze w XIX wieku. Tym razem o tytuł walczą broniący trofeum Chińczyk Ding Liren i pretendent młodzian z Indii Domaraju Gukesh. Pierwszą partię wygrał czarnymi Chińczyk, co zaskoczyło prezesa naszej federacji Radosława Jedynaka. No ja się spodziewałem tutaj zupełnie innego wyniku i zupełnie innego przebiegu meczu, chociaż on się dopiero zaczął. Tu nie ma co przesądzać oczywiście. No dla mnie to jest duża niespodzianka. No, może zjadły nerwy młodego zawodnika, być może no, pierwszy raz gra Mistrzostwo Świata, zresztą jest strasznie młody, ma 18 lat. Więcej o meczach o szachowe Mistrzostwo Świata i niezwykłych kulisach tych spotkań, między innymi o profesjonalnych hipnotyzerach na trybunach w jutrzejszym ZD3. W dzisiejszym serwisie sportowym jeszcze informacja dla kibiców skoków, dla tych mocniej wkręconych, mówiąc kolokwialnie. Otóż w kolejnych zawodach Pucharu Świata wrócę w Finlandii. Macieja Kota w naszej kadrze zastąpi Jakub Wolny. Ta insajderska wiadomość kończy serwis. Ostatni w ZD3 za godzinę. Sportowy oczywiście. Wieczorem w miarę pogodnie, nocą jedynie w północno-zachodniej części kraju będzie się chmurzyć i padać. Tej nocy od minus 3 stopni na Podhalu, około plus 3 w centrum, do 8 na Pomorzu i na Wybrzeżu. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, w Karpatach deszcz i deszcze ze śniegiem i trochę cieplej, od 3 stopni na Pogórzu, 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 17. Mówiliśmy przed 17 o tym, że aktywiści ostatniego pokolenia znów dali o sobie znać i nie zamierzają ustępować. Blokowanie ruchu, jak dziś na Wisłostradzie, to dobra, skuteczna metoda wyrażania się i swoich postulatów, jakby nie było, w trosce o klimat. Ostatnio słuchałem wywiadu z dosyć znanym naukowcem, klimatologiem. Ograniczenie transportu prywatnego może spowodować spadek zanieczyszczeń powietrza typu 2-3%, a w skali świata, jeśli chodzi o produkcję dwutlenku węgla, to jest poziom nieistotności. Usunąć ich z ulicy i w ogóle się nimi nie przejmować. Dwie dwójki, siedem trójek, no, ostro. 8 minut po godzinie 17. Tears for Fears w popołudniowym zapraszamy. 11 minut po godzinie 17. Kolejny ważny temat w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Polska jest największym producentem futer naturalnych w Europie, a wciąż się to w tym z każdego roku w naszym kraju na futro zabija się ponad 3 miliony norek, lisów, jenotów i szynszyli. Dziś przypomnę Dzień bez futra w naszym studiu. Anna Iżyńska-Tymoniuk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Witam serdecznie. Dzień dobry. A zacznę brutalnie, bo to właśnie teraz zwierzęta są uśmiercane na fermach, mają najgęstsze futro. Z tym to się wiąże. Jednocześnie produkty futrzarskie, zarówno sztuczne, jak i naturalne, pojawiają się w sklepach. To wciąż moda? Brak świadomości? Czym to określić? Tak naprawdę w coraz mniejszym stopniu jest to moda, a przynajmniej jeśli mówimy o Polsce, czy w ogóle o Europie. To, co wciąż w jakimś stopniu podtrzymuje ten przemysł, to jest tak naprawdę popyt w Chinach i w Rosji. To są główne kraje eksportu i nawet teraz w obecnej sytuacji, jaką mamy, te sankcje nałożone na Rosję są omijane, te futra są eksportowane na przykład przez Kambodżę. Znaczy my hodujemy w Polsce norki? Tak, dokładnie tak. Ten przemysł jest u nas bardzo silny, w sensie tak stosunkowo, biorąc pod uwagę taką skalę globalną, dlatego, że wyprzedzają nas na całym świecie tylko Chiny. Natomiast no właśnie jest tak, że Polki i Polacy tych futer nie noszą, nie chcą już od bardzo długiego czasu, zdają sobie sprawę, że to nie tylko ogromne cierpienie zwierząt, ale też gigantyczne koszty społeczne i środowiskowe, które są przerzucane na polskie społeczeństwo po to, żeby bogacili się inwestorzy duńscy, holenderscy i tak naprawdę jedna rodzina, która jeszcze ten przemysł trzyma, a moda na całym świecie też odchodzi, zarówno topowi projektanci, jak i sklepy sieciowe te futra wycofują. No i to jest zresztą powód, dla którego ta branża faktycznie chyli się ku upadkowi i widzimy to na całym świecie, zarówno w Polsce, jak i też właśnie we wspomnianych Chinach. Chyli się ku upadkowi, ale w Polsce ile działa ferm zwierząt futerkowych? Ile zwierząt się hoduje? To jest 300 ferm i około 3 miliony zwierząt. Natomiast no jeszcze niedawno to było 10 milionów zwierząt i około 1000 ferm, więc widzimy, że ten spadek jest bardzo duży. No globalnie na przestrzeni 2 lat ta produkcja spadła o połowę właśnie, zarówno w Polsce, jak i w Chinach, jak i wszędzie. Także widzimy, że to już jest rzeczywiście coś, co ani nie jest modne, ani nie jest pożądane społecznie. Przez cały weekend w centrum Warszawy istniała taka instalacja pokazująca fermę norek. Wczoraj państwo no, tak znamiennie rozmontowali. Właściwie w jakich warunkach żyją zwierzęta hodowane na futra? My chcieliśmy tą instalacją właśnie dać taką namiastkę, chociaż oczywiście ona nigdy nie odda też skali tego, jak wygląda to hodowla. Zwykły śmiertelnik nie jest norek w stanie tego zobaczyć, oczywiście, prawda? Oczywiście, ta prawda jest skrzętnie ukrywana za wysokimi murami ferm i nie bez powodu. Myślę, że dlatego, że każdy i każda z nas po prostu instynktownie czuje, kiedy widzi, jak malutkie to są klatki, po to my też chcieliśmy stworzyć tę instalację, żeby też pokazać, jakie to są rozmiary, w których te zwierzęta są trzymane całe swoje życie i każdy rozumie, że dzikie zwierzęta, takie jak norki czy lisy, które po prostu w naturze przemierzają ogromne odległości, które mają swoje duże terytorium, które też często po prostu prowadzą taki bardzo samotniczy tryb życia. Tutaj na fermie są zamykane na przykład po wiele norek w jednej klatce, no to musi się kończyć tragicznie i to cierpienie, ta wzajemna agresja zwierząt, rany, to wszystko, co obserwujemy na licznych nagraniach ze śledztw, po prostu jest z tym nierozerwalnie związana. A jak się tłumaczą hodowcy? Kłamią? No bo nie powiedzą, że robią to tylko dla zysku, nie przejmując się losem zwierząt czy ich cierpieniem. Ta narracja hodowców się zmienia z biegiem lat, dlatego że jeszcze jakiś czas temu próbowali wmawiać nam, że na przykład te nagrania, które publikujemy, nie pochodzą z ich ferm, że one pochodzą z Chin. No my oczywiście to obroniliśmy w sądzie, dlatego że bardzo wiele takich postępowań też w sądach prowadzimy i zawsze te nasze nagrania są po prostu materiałami dowodowymi. Więc ta narracja z czasem się zmieniała. To była bardzo częsta narracja, po prostu typowo ekonomiczna. Próbowali tłumaczyć, że to jest dużo miejsc pracy. To też zostało oczywiście w danych obalone. Więc w zasadzie teraz chyba takim koronnym argumentem jest to, że jeśli nie my to będziemy robić, to ta produkcja przeniesie się gdzie indziej, gdzie zwierzęta będą miały jeszcze gorzej. No co też, kiedy spojrzymy na fakty, kiedy spojrzymy na to, że ta produkcja właśnie wszędzie upada i w Chinach upada tak samo jak w Polsce. Kiedy spojrzymy na to, że ci sami futrzarze, którzy tym straszą, prowadzą swoje biznesy właśnie na przykład w Rosji, co niedawno zostało opublikowane w dość głośnym śledztwie Front Story. Ale także kiedy spojrzymy na to, że ta hodowla po prostu wszędzie wygląda tak samo. To nie jest tak, że te warunki się różnią, że mamy jakieś wyjątkowe standardy. To są zawsze dzikie zwierzęta zamykane w ciasnych klatkach i zawsze problemy będą te same. A myśli pani, że jak nie będzie popytu, to nie będzie tej hodowli w ogóle? Oczywiście koniec końców tak z pewnością by się stało, natomiast no, my jednak chcemy tutaj wywrzeć mocny nacisk na polityków w Polsce, dlatego że nadal jest to 3 miliony istnień, które po prostu co roku będą ogromnie cierpiały, zupełnie niepotrzebnie. Podobnie jak właśnie polskie społeczeństwo, te społeczności lokalne czy nasze środowisko, w związku z czym nawet jeśli ta branża koniec końców upadłaby sama z siebie, to wierzymy, że nie ma powodu, żeby jeszcze dłużej to przeciągać, że to jest naprawdę idealny moment na wprowadzenie tego zakazu. Nie kupować futer, to wiemy. A co mogą zrobić ci, którzy już mają takie futro, no powiedzmy kupione te 40 czy 50 lat temu? Nie noszone w ostatnich tych 30 latach na przykład, z pełną świadomością, dlaczego nie? Oczywiście to jest jakiś problem, z którym się spotykamy. Takim dosyć niestandardowym rozwiązaniem, które się czasem pojawia, to jest opcja przekazania takiego futra na cel, który właśnie paradoksalnie będzie zwracał uwagę na cały ten problem. Jakiś czas temu na przykład była taka akcja, rzeźbiarka Ida Karkoszka stworzyła instalację Lisa właśnie w ramach uświadamiania na temat problemu hodowli zwierząt na futro. Można było wtedy takie futro przekazać, więc takie okoliczności się pojawiają. Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. No ja osobiście, nawet gdybym miała futro, na szczęście nie mam takiego futra po mamie, po babci, po nikim. No jednak brzydziłabym się je założyć, wiedząc, no, że jest to skóra zdarta z cierpiącego zwierzęcia. Anna Iżyńska-Tymoniuk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam Państwa do korespondencji 2 2 7 3. W pozostałych sprawach dziś dzień bez futra. No, do tego, o czym rozmawiałem z naszym gościem. Jeśli mają Państwo uwagi, pytania, odpowiedzi, podpowiedzi. Proszę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. To mailowo i smsowo 71335. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę. Tylko wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary, to koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. Sochacka, nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Komary. 21 minut po 17. Kolejna ważna kwestia w audycji popołudniowej to mało zbadany, jeszcze rzadziej podejmowany, a ważny temat, twierdzi szef Instytutu Zamenhofa, który przygotował raport dotyczący dezinformacji wobec kobiet w sieci. Zdaniem badacza kobiety są szczególnie narażone na dezinformację właśnie ze względu na płeć. Więcej o tym, jak wygląda ten szczególny rodzaj przemocy w internecie, opowie Józef Niewiarowski. Według badań The Economist Intelligence Unit z 2021 roku 85% kobiet zetknęło się ze zjawiskiem przemocy w sieci. Większość ataków to nieprawdziwe, dyskredytujące kobiety informacje. Przyzwyczaiłam się, że jak piszę o kremlowskich botach, atakują mnie anonimowe konta fałszywie, oskarżając o kontakty z Rupsowem. Pisze dziennikarka i ekspertka do spraw dezinformacji, którą prawicowe media, przeinaczając fakt, oskarżyły o bronienie rosyjskiego szpiega. Ania, jakim botem był Rupcow? Dałaś radę? Nie boisz się, że filmiki wyciekną? Ale cię wyrupcał. Piszą oczywiście anonimowi internauci na serwisie X. Daje się zauważyć specyficzny język, który się pojawia w tych komunikatach. Najczęściej jest to język agresywny, często wulgarny, który w swojej treści odnosi się do sfery seksualnej. Seksualne podteksty i dezinformacje wymierzona w stronę aktywnych publicznie kobiet to norma. Zauważa współautor raportu Instytutu Zamenhofa Dezinformacja jako forma przemocy wobec kobiet w Polsce, Paweł Prus. W tej dezinformacji najczęściej wykorzystuje się właśnie kontekst płci, podważa się ich dokonania, próbuje się im przypisać tradycyjne role i w ten sposób sugeruje się wszystkim pozostałym obserwatorom, że na przykład kobiety się nie nadają do polityki. Badacze Instytutu Zamenhofa wyróżnili 7 zakresów tematycznych dezinformacji wymierzonej w stronę kobiet. Kobiety w polityce, prawa reprodukcyjne, aborcje in vitro, aktywność społeczna kobiet, feminizm, społeczność LGBTQ+, imigranci z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, wojna w Ukrainie i związana z nią migracja. To było w ubiegłym roku. Pojawiła się taka teza, że Ukrainki, ze względu na to, że jest ich w Polsce dużo i że są atrakcyjne, że są młode, to zabierają polskim kobietom mężczyzn. Mówiła w klubie Trójki Agnieszka Lipińska z NASK. Ta kampania pojawiała się głównie na TikToku. W tym samym czasie pojawiły się 2 bardzo mocno promowane filmy, które stały się wiralem. Jeden z nich to jedna z Polek mówiąca, że uważajcie dziewczyny, Ukrainki są bardzo sprytne, zabierają nam mężczyzn, są atrakcyjne, starają się ze wszystkich sił ich jakoś do siebie zachęcić. Natomiast druga, równolegle, to był filmik, na którym szalenie atrakcyjna Ukrainka mówiła: Polki są brzydkie, Polki do niczego się nie nadają, Polki są beznadziejne. To była jedna narracja. Chęć doprowadzenia do sytuacji, w której wywoła się niechęć jednej grupy do drugiej. Według eksperta nie ma jednego skutecznego sposobu na walkę z dezinformacją wymierzoną w stronę kobiet. Warto jednak blokować i ograniczać dostęp do tych anonimowych kont, które już wcześniej pisały treści o charakterze dezinformacyjnym. Dodajmy, że dezinformacja ze względu na płeć to problem, którym zajmują się głównie badacze ze Stanów Zjednoczonych i tylko niektórych krajów Europy. W Polsce zjawisko do tej pory nie zostało zbadane i opisane. Raport Instytutu Zamenhofa to jedna z pierwszych publikacji na ten temat w naszym kraju. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. We'll be right back.

O tym, co na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Maciej Sampolski, dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia w ruchu utrzymują się na Mazowszu na trasie Kroczewo-Kazoninowy. To ekspresowa siódemka na wysokości Zakruczymia. Na 324 kilometrze trasy osobówka wjechała w bariery i zablokowane są lewe pasy w obu kierunkach. Z kolei w Warszawie korków trzeba spodziewać się przede wszystkim na ekspresowej ósemce. Kierowcy zwalniają na obu jezdniach od Bemowa do mostu Grota Roweckiego. S2 to również ciasno, szczególnie na trasie w stronę Poznania w okolicach Ursynowa. Do tego poważne spowolnienia, które możemy napotkać na autostradowej czwórce w Dolnośląskiem. Nogę z gazu trzeba zdjąć na odcinku prawie 30 km, a to od wysokości Oleśnicy do węzła Bielany-Wrocław. Ruch zwalnia na drodze w stronę stolicy Dolnego Śląska. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po 17.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Anna Żabska została nową wojewodą dolnośląską. Na stanowisko powołał ją premier Donald Tusk na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak informuje kancelaria premiera, zmiana na tym stanowisku wiąże się, tu cytat, z potrzebą usprawnienia działań dotyczących odbudowy i wypłaty świadczeń po powodzi na terenie województwa. Anna Żabska od 2017 roku pełniła funkcję prezeski spółki Zamek Książ w Wałbrzychu i lokalnej organizacji turystycznej. Corocznie była wyróżniana w zestawieniu 100 najbardziej wpływowych ludzi w turystyce. Lekarze z Kielc uratowali życie 42-letniemu mężczyźnie z głęboką hipotermią. Jego temperatura wynosiła 22 stopnie Celsjusza, a zatrzymanie krążenia trwało ponad 4 godziny. Lekarze zaczęli ogrzewać pacjenta już w karetce, podłączono go do respiratora i rozpoczęto masaż serca. W Kielcach na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii mężczyznę leczono dzięki ECMO, urządzeniu przejmującemu funkcję płuc i serca. Jak podano, po kilku dniach pacjent opuścił oddział w dobrym stanie, bez ubytków neurologicznych. Zarząd SPD jednogłośnie nominował kanclerza Olafa Scholza na kandydata na szefa niemieckiego rządu w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Ostateczna decyzja zostanie zatwierdzona na początku stycznia. Nominacja kończy toczącą się w ostatnich dniach debatę, czy kandydatem nie powinien zostać bardziej popularny w sondażach minister obrony Boris Pistorius. Przedterminowe wybory w Niemczech odbędą się 23 lutego. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, w Karpatach deszcz i deszcz ze śniegiem. Jutro troszkę cieplej, od 3 stopni na Pogórzu, około 7 w centrum i na wschodzie do 10 na Dolnym Śląsku. Też jutro chłodny front atmosferyczny związany z głębokim niżem z nadmorza północnego przyniesie chmury i deszcz, a po jego przejściu napłynie chłodniejsza masa powietrza z temperaturą do 10 stopni Celsjusza. Tak będzie do końca tygodnia. Do soboty więcej chmur, deszcz ze śniegiem i chłodniej, ale w weekend słonecznie. Słonecznie, ale nie za ciepło. Zapraszamy do Trójki za 25 minut, 18. dziś o sposób na długowieczność Państwa pytam, o te sprawdzone recepty, takie codziennie stosowane, nie jakieś wyimaginowane od święta, ale tak normalnie, by każdego dnia zwracać na to uwagę, wysypiać mniej stresu też i w pracy nie przynosić pracy do domu. No łatwo powiedzieć. Od pana Piotra MZIWR. Mniej jeść i więcej się ruszać. Dobry sposób także na to, by zrzucić parę kilogramów. Jaka jest Państwa recepta na długowieczność? Na temat długowieczności doskonale się sprawdza i polecam wszystkim, sam to praktykuję od lat, czyli power napy, takie drzemki supermocy, jeżeli tylko można, to nawet sobie uciąć drzemkę 7-10 minut. Przesiadka mózgowa zaczyna wówczas produkować bardzo, bardzo dobre elementy chemiczne, które regenerują mózg i regenerują organizm. To jest naprawdę super sprawa. I tak samo nie bać się spać przy otwartym oknie, unikać tego turbo suchego powietrza z kaloryferów. I ćwiczyć pamięć jeszcze, i ćwiczyć pamięć. Bardzo dziękujemy. Doch, pamiętałem, przed godziną 17 Franz Ferdinand, nowe nagranie w Trójce. Już teraz Zieliński, a za chwilę ważny temat w Pulsie Trójki. Przekwitłe z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za Times, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę Wiśle wał w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Zieliński. Nowe nagranie w Trójce. Ja przypomnę, że profesor Joanna Chrostowska, wynimko, pulmonolog, pełni dziś w audycji ekspercki dyżur telefoniczny w sprawie chorób płuc. Czekamy na Państwa pytania. 2 2 i 7 3. Teraz za 18 minut 18. Puls Trójki. Marcin Pośpiech i nasi goście. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dużo dzieje się w polityce krajowej, jak wiemy, ale emocji nie brakuje także na szczeblu samorządowym. Samorząd to nie dojna krowa, miasto to nie partyjne koryto. Tak przedstawiciele ruchów miejskich mówią o forsowanych przez Związek Miast Polskich zmianach w prawie, określanych ogólnie jako Lex Sutryk. Chodzi między innymi o to, by prezydenci miasta, ale także na przykład burmistrzowie mogli znów zasiadać w radach nadzorczych miejskich spółek. Ten zakaz obowiązuje od 2 lat na mocy ustawy antykorupcyjnej. Związek Miast Polskich Polskich, który zrzesza ponad 340 miast, domaga się także likwidacji dwukadencyjności w samorządzie. Z kolei Ruchy Miejskie chcą, by samorząd nie mógł finansować własnych mediów. Kto ma rację w tym sporze? To teraz postaramy się rozwikłać. Z nami Alicja Zboińska z Gazety Wyborczej oraz Michał Kaźmierczak z Prost. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy może od łączenia funkcji na przykład prezydenta miasta z zasiadaniem w radach nadzorczych miejskich spółek. Takich przypadków, jak wiemy, można wymieniać bez liku i to praktycznie w każdym większym polskim mieście. Do niedawna działo się tak chociażby we Wrocławiu, gdzie, jak określa to prasa, funkcjonował program Stołek za Stołek lub też samorządowy Erasmus, czyli na przykład prezydent Wrocławia zasiadał w radach nadzorczych w Tychach i Gliwicach, a włodarze tych miast w spółkach wrocławskich. No i tak to się kręciło. Związek Miast Polskich chce, by wrócić do starych zasad, tak by prezydenci znów mogli zasiadać w radach nadzorczych miejskich spółek, no i nie narażali się tym samym na prawne nieprzyjemności, jak to jest teraz. Co sądzicie o takim pomyśle? Alicja Zboińska? Myślę, że jest to fatalny pomysł i myślę, że gdyby ktoś się nad tym tak trochę głębiej zastanowił, to by wiedział, że tego po prostu się nie robi, bo prezydentów miast zatrudniają mieszkańcy. Zatrudniają po to, żeby reprezentowali ich interesy, a nie po to, żeby pan prezydent czy pani prezydent dorabiali sobie, troszkę mówiąc na boku. Myślę, że prezydenci mają tyle obowiązków i tyle rzeczy na głowie, że średnio chce mi się wierzyć w to, żeby mieli jeszcze czas na poważnie zająć się inną pracą w spółkach. Poza tym mają już pracę. Rzeczniczka Związku Miast Polskich Joanna Proniewicz przekonuje, tu cytat, z oczywistych powodów jako odpowiedzialni za działanie administracji samorządowej wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinni mieć możliwość sprawowania bezpośredniego nadzoru nad spółkami gminnymi. Przekonuje ciebie taka argumentacja, Michał Kaźmierczak, wprost? Absolutnie nie. Doprowadza to do braku transparentności. Doprowadza to do gigantycznego paradoksu, w którym w Radzie Nadzorczej znajduje się organ, który de facto ma być po części nadzorowany, więc jest to absurd, jest to wykrzywienie prawa i takie sytuacje w ogóle nie powinny się absolutnie zdarzać. Zresztą zwróćmy uwagę na to, że mamy jakby tendencję do tego, zresztą starym przysłowie mówi o tym, że władza bardzo mocno deprawuje i mamy tutaj przypadki takich rozwiązań. Sam nawet pan Jacek Sutryk, który po to, żeby dostać się do spółek, wykorzystał furtkę przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli ustawę, która zdejmuje obowiązek odbycia egzaminów na członków rad nadzorczych. No właśnie, tutaj pojawia się wątek afery związanej z Kolegium Humanum, uczelni, która produkowała świadectwa ukończenia studiów MBA, tak by politycy mogli później zasiadać w radach nadzorczych, także spółek miejskich. No i tak się właśnie wydarzyło. Pan Jacek Sutryk wykorzystał tę sytuację. Co prawda trzeba mu przyznać, że w momencie, kiedy okazało się, że Kolegium Humanum sprawa śmierdzi bardzo mocno, wycofał się z tego, powiedział, że więcej dyplomu nie użyje, swojego uczestnictwa w radach nadzorczych w innych miastach zrezygnował, ale nie oszukujmy się, zrobił to dlatego, że zrobiło się bardzo gorąco, a nie dlatego, że nagle, nie wiem, wyszedł z założenia, że będzie działał zgodnie z prawem. Jest to niedopuszczalne i uważam, że takiego rozwiązania w ogóle nie powinniśmy brać. No dobrze, ale na przykład Związek Miast Polskich, jego przedstawiciele przekonują i mówią, że skłonni byliby zgodzić się na taki zapis, by prezydent za zasiadanie w takiej spółce w Radzie Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia. To już trochę lepiej wygląda, ale czy nadal przekonuje was to? Mnie to nadal nie przekonuje, bo okej, jeżeli nie ma wynagrodzenia, czyli robi jakiś wolontariat, tak? No to jest mnóstwo fundacji, hospicjów, tam gdzie naprawdę potrzebne są ręce do pracy. Ale on musi może czuwać nad tą spółką, nie wiem, na przykład nad miejskim przedsiębiorstwem komunikacji. On musi osobiście widzieć, co tam się dzieje, jakie są problemy tej spółki, żeby rozwiązywać je z dnia na dzień. Ale prezydent ma od tego ludzi. W każdym urzędzie są wiceprezydenci, każdy ma swoją działkę, jest wiceprezydent od transportu i to on ma się tym zajmować. Poza tym są jeszcze radni, którzy mają patrzeć i władzy na ręce, i z drugiej strony spółkom również na ręce, więc nie sądzę, żeby przy tak skonstruowanym układzie naprawdę był potrzebny prezydent w spółce. To też jest pytanie być może o zarobki w samorządzie i to, jak one się kształtują, a przez to pewnie też pytanie o skłonność do dorabiania. No bo kwestie zarobków na przykład w miastach są ustalane przez radnych danego miasta, no ale przeciętnie prezydent w Polsce zarabia od 12 do 15 tysięcy złotych netto, to podkreślmy. Tymczasem na przykład prezes łódzkiego ZOO zarabia 30 tysięcy brutto, czyli mniej więcej 21 tysięcy złotych netto i też sprawdziłem, bo ostatnio chwalił się ten minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, chwalił się w cudzysłowie On zarabia 13 tysięcy netto. Premier, sprawdziłem, z dodatkiem funkcyjnym, a więc za miesiąc pracy szefa rządu dostaje około 14 tysięcy złotych. Coś tu chyba nie gra. Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie poruszyłeś bardzo ciekawy wątek. Myśmy zresztą rozmawiali nawet kilka dni temu na antenie Radia Łódź na ten temat, że skoro powstało, powstał taki głos, by prezesi, może inaczej, by włodarze miast, samorządowcy mogli dorabiać w spółkach z kapitałem miejskim, tudzież samorządowym, tudzież krajowym, no to być może faktycznie oni są niedostatecznie wynagradzani. No i tak jak mówisz, te pieniądze, które otrzymują jednak za to, żeby być dyspozycyjnym, no nie tylko w 5 dni w tygodniu, ale też częściej, bo oni pojawiają się w końcu w weekendy na imprezach, czuwają wtedy, kiedy jest taka potrzeba, pokazują się, pracują, tej pracy mają, tak no, jak powiedziała Ala. Są pod ostrzałem mediów, tak jak powiedziała Ala, są dostępni cały czas, no i jednak może się pojawiać taka frustracja związana z tym, że ja zarabiam 14 tysięcy, a mój kolega, który jest, nie wiem, menadżerem od jakichś niewielkich spraw w banku, zarabia 25, no to faktycznie, no, mamy tutaj sporą rozbieżność, tak? Alicja Zwońska, powinniśmy wrócić do takiej debaty, jak zarabia się też w samorządzie, w spółkach miejskich, bo chyba też jest coś nie tak, że prezes miejskiej spółki zarabia więcej o kilkanaście tysięcy niż prezydent miasta. To trochę tak, ale z drugiej strony zobaczcie, nikt nikomu nie przykłada pistoletu do głowy i nie każe być prezydentem. Osoba, która startuje na takie stanowisko, doskonale wie, jaki jest pułap zarobków i co może osiągnąć. A poza tym, kurczę, wolny rynek czeka. Jeżeli ktoś jest takim super menedżerem czy super fachowcem, to znajdzie sobie pracę za 30 tysięcy, 40 tysięcy, może jechać za granicę pracować. Nikt, jeszcze raz powtórzę, nikt nikomu nie każe być prezydentem, zwłaszcza jeśli nie odpowiadają mu warunki. A jak z radnymi? Bo ruchy miejskie podnoszą też kwestię właśnie łączenia funkcji radnego z pracą w miejskich spółkach, co jak się okazuje jest powszechne. To także twoja gazeta, Gazeta Wyborcza, ostatnio opisywała na przykładzie Łodzi, że bardzo wielu radnych po prostu pracuje w miejskich spółkach, dorabiając sobie. Tak, i tego również nie powinno być, bo tu już w ogóle mamy pełne rozdwojenie jaźni. Radnego wybieramy my. Wy wybieracie, ja wybieram, wszyscy łodzianie wybierają. Wybierają po to, żeby reprezentowali wybieramy ich po to, żeby nas reprezentowali, czyli patrzyli władzy na ręce. Ale jeżeli oni są zatrudniani przez władzę, no nie mogą patrzeć władzy na ręce, więc to jest po prostu jakaś aberracja. Jeżeli ja zatrudniam radnego, oczekuję, że on będzie pracował w moim imieniu. I powiem wam, że to rozwiązanie oczywiście w obecnych czasach by się nie sprawdziło, ale w starożytnych Włoszech, w Rzymie czy w Grecji było tak, że żeby służyć ludowi, to trzeba było, nie dość, że się nie zarabiało pieniędzy, to trzeba było jeszcze wyłożyć, żeby mieć jakieś stanowisko publiczne. Do wysokiego poziomu idealizmu. Idźmy dalej, jeżeli chodzi o postulaty Związków Miast Polskich. To jest także rezygnacja z dwukadencyjności, która obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Co sądzicie na ten temat? To dobry kierunek, bo znowu ruchy miejskie podnoszą, że ta dwukadencyjność służy nam wszystkim jako społeczności, bo rozbija układy zabetonowane od lat, takie jak chociażby w Krakowie, czy też w innych miastach. Michał Kaźmierczak. Oczywiście, że jestem przeciwny i uważam, że nie powinno być czegoś takiego jak zniesienie dwukadencyjności, dlatego że tak jak właśnie mam przykład Krakowa, tak, gdzie prezydent Majchrowski od był... Od 2002 roku. Drugiego roku, tak? No więc to są 22 lata. Tak? Więc tam w sumie trzymał, rzekłbym, rękę na pulsie wszystkiego, co się działo w mieście. Jest to sytuacja absurdalna, więc uważam, że w ogóle stwierdzenie, że dwukadencyjność nie jest prawidłowa, bo dzięki temu, że no, zdaje się, bo tam jest takie tłumaczenie, które mówi o tym, że mieszkańcy mogą wybierać tego, na kogo mają ochotę, tak? No, między innymi tłumaczenie jest takie, że ludzie wiedzą, na kogo głosują, są świadomi, są dorosłymi osobami. Jeżeli im się prezydent nie podoba, źle rządzi, no to po prostu na niego nie głosują i niepotrzebne tu jest jakieś ograniczenie ustawowe do dwóch kadencji. Teoretycznie tak. Praktycznie generalnie może dochodzić do nadużyć władzy. Władza nie zawsze informuje o tym, co robi pod stołem, czego ludzie nie widzą. Tak więc no, uważam, że dwukadencyjność jest naprawdę doskonałym czasem na to, żeby zrobić dostatecznie dużo. Alicja Zwońska, jak ty na to patrzysz? Także z osoby, która na bieżąco obserwuje administrację samorządową. Ja się z tym zgadzam. Tym bardziej, że myślę, że czasami dobrze jest wiedzieć, ile ma się czasu, żeby coś zrobić. Bo zobaczcie, iluś prezydentów czy kandydatów na prezydentów, na burmistrzów idzie do wyborów ciągle z tym samym postulatem i mówią, że to zrobimy. Potem mówią, no nie udało nam się, bo były jakieś tam okoliczności, ale teraz już to zrobimy. I za 5 lat, czy za 4 lata, w zależności jak tam się nam czas kadencji układa, słyszymy, no znowu się nie udało, ale teraz na pewno zrobimy. I może dobrze byłoby, gdyby taka osoba wiedziała, że ma 10 lat, żeby zrobić to, to i to i już nie będzie miała wymówki. No ale tutaj znowu samorządowcy odbijają piłeczkę i mówią, że niektórych dużych inwestycji nie da się przeprowadzić w jedną czy w dwie kadencje, że potrzeba więcej czasu, strategicznego planowania. No, mamy tutaj nawet przykład po Kądzieli, zdaje się, Pabianic, tak? Kiedy tam linia tramwajowa była budowana przez 2 kadencje i ona w sumie jeszcze tak nadawałaby się do doinwestowania i do ustalenia. Natomiast wydaje mi się z drugiej strony, że mając 10 lat w zapleczu i mając świadomość tego, że mamy inwestycje, z którymi nie zdążymy, musimy liczyć się z tym, że musimy rozpisać tak dobrze plan, żeby osoba, która po nas przychodzi, była w stanie go przejąć. I na tym też polega jakby kontynuacja władzy, jej transparentność, żeby jej obywatelstwo. Tak? Czyli nie działamy sobie w swoim ogródku, tylko to, co wiemy, przekazujemy dalej i ktoś kontynuuje nasze dzieło. I tutaj nie ma nic, wszędzie tak jest. Mamy dosłownie minutę, to jeszcze ostatni wątek. Ruchy miejskie chcą także zakazania finansowania lokalnych mediów samorządowych. Nie mówimy o mediach lokalnych, tylko mediach finansowanych wprost z samorządu. Czy to dobry pomysł? To jest bardzo dobry pomysł, gdyż to się po prostu wyklucza. Wolne media i samorządy to są przeciwstawne pojęcia. Tego się po prostu nie da zrobić. Ostatnie słowa Cezary Michał Kazimierczak, przepraszam. Ja uważam, że jeżeli chodzi o wolne media, dochodzi tutaj do patologii. Mamy zresztą przykład Łodzi, tak? Gdzie mamy bardzo silny profil samorządowy, który w zasadzie dochodzi do takich sytuacji, w których to lokalne media biorą informacje od urzędu, a raczej od urzędowych mediów, tak? Mhm. My nie dostajemy wiadomości równocześnie z mediami urzędowymi, tylko dostajemy je de facto od nich. Dochodzi do paradoksów, w których rzecznicy danych instytucji nie odpowiadają na nasze maile, ani na nasze SMS-y, ani na nasze telefony. Patrz na przykład Zakład Inwestycji Miejskich, tak? Zarząd Inwestycji Miejskich i pani rzeczniczka, tylko jakby musimy to czerpać. Odsyłają do pisemka urzędowego. Do pisemka urzędowego, także to jest absurdalne. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za ten komentarz. Alicja Zwońska, Gazeta Wyborcza, Michał Kazimierczak, Wprost. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Marcin Pośpiech. Miło słyszeć na trójkowej antenie. A myślę, że jeśli państwo chcieliby się odnieść do tej dyskusji, zapraszamy 2 2 7 3. Popołudniowej. Dziś wspólnie z państwem przytoczyliśmy dane naukowe dotyczące długowieczności i szukamy recepty na długowieczność właśnie.